podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, vil du sige, at du sådan er typen, der er loyal? Ja, det håber jeg, der er. Ja, det tror jeg egentlig er. Det opfatter jeg mig selv som. Ja. Jeg synes, det er svært at give sig selv sådan positive dyder. Men på den anden side, hvis man ikke selv giver sig selv, det er jo ikke sikkert, at der andre, der gør det. Og så må man jo ligesom selv gøre det. Nej, den eneste ros, man kan være sikker på, er som bekendt selvros, ja. Men når du siger, at du er loyal, så er det fordi, at jeg ved jo, at du ved tidligere lejligheder har sagt, at du har holdt med Ipswich, sådan et anden divisionshold fra England, i umådelige tider. Hele mit liv, siden jeg var 10 år gammel. Ja. Ja, det er rigtigt. Jamen, der har været meget igennem mit system igennem årene. Også sådan noget, hvor man har sådan skiftet, måske også lidt loyalitet. Men ikke med fodboldklubben. Jeg har holdt med de samme klubber altid, og uanset hvordan det går om. Lad os prøve at høre, fordi det er jo interessant. Du siger, at du har holdt med Ipswich, så tidligt du overhovedet begyndte at interessere dig for engelsk fodbold. Ja, men jeg vokser op. På det tidspunkt bor jeg uden for Aarhus i Hjortshøj. Ja, ja. Og den lokale klub er HEI. Ja, Hjortshøj EO, idrætsforening. Ja, de var gode på kvindesiden og blev ved med at være danske mestre. Og der jeg holdt selvfølgelig med HEI, men jeg synes, det var for mærkeligt at være fan af en kvindeklub. Det siger nok meget om mig, som 10-årig i hvert fald, eller 9-årig. Ja. På det tidspunkt begynder min egen fodboldkarriere også sådan at gå lidt i derut. Omkring 10 år? Ja, jeg er i den der alder, hvor jeg kan mærke, at fordi jeg er lidt... jeg vokser godt til, ja. Så jeg er tit på holdene, fordi jeg er stor min alder. Ja. Og nogle af de mindre spillere kan jeg sådan holde ude, fordi de er så kleine. Men de begynder sådan at indhente mig på teknikken. Og især har jeg en god ven, der hedder Michael Sørensen, ja. Som var mindre end mig, et helt hoved mindre end mig på det tidspunkt. Ja. Der var Liverpool-fan. Og der sker det, at jeg bliver sat af holdet, fordi Michael simpelthen overhaler mig som fodboldspiller. Ja. Og en dag sidder vi hjemme hos Michael, og sammen med Michaels far, og ser fodbold-tv, og der spiller... Det har været tipslørdag. Ja, spiller tipslørdag. Og der spiller... Og vi ser kampen, fordi det hold, de holder med, Liverpool spiller. Og de spiller mod et hold, de kalder for Ipswich. og derfor tror jeg i lang tid, at Ipswich hedder Ipswich. Og kampen ender 1-1. Ja. Og i det kampen bliver blæst af, og jeg kan se på de her to, at de er rigtig kede af, at de ikke kunne slå Ipswich. Ja. Der vender jeg mig om til dem, og så siger jeg, jeg er i øvrigt Ipswich-fan, og har altid været det. Men på det tidspunkt havde det kun været det i få sekunder. Og det samme år, ja. Der begynder jeg så at følge dem slavisk, fordi det viser sig så, at... Og grunden til, at jeg siger det, er, at Michaels far siger, den eneste klub i verden, der kan slå Liverpool i dag, altså 1980-81, det er Ipswich. Ja. Og det er der, jeg så ligesom lader den her bemærkning falde, fordi det er på en måde, jeg tager noget af den ære igen, som Michael har taget fra mig på fodboldbanen, ved at være skyld i, sådan indirekte, at jeg sidder mere på bænken, end jeg har lyst til. Og den samme sæson, der vinder Ipswich, der vinder de UEFA-Cuppen. Ja. Og John Walk bliver min store held. Det har med det store overskæg. Store overskæg, som Liverpool så senere køber i 84. Ja. Og det afgør sig bare alt for mig, så jeg har virkelig ikke brugt mig om Liverpool siden dengang. Men den sæson scorer han 36 mål som defensiv midtbanespiller, og jeg hver gang, altså folk løber i de der år, der var der mange, der løber og sagde, at de var Allan Simonsen, når man spiller fodbold. Jeg var altid John Walk. Okay. Så det var min klub, og jeg har været der lige siden 1981. Og du har også været der i dårlige tider, som jeg jo er nødt til at sige, har været de fleste. Jamen, jeg har faktisk altid frygtet, at der skulle ske det med Ipswich, som er sket med blandt Manchester City, ikke? At der skulle komme nogen udefra og købe dem, og pludselig vinder man det hele, fordi der er penge nok. Men alt, hvad der sådan hedder klubbens historie, det man var, det er væk. Jeg vil hellere være der, hvor I synes, jeg er i dag, som sådan er en klub, der nogle gange er i den zone, hvor man kan spille med om oprykning til Premier League. Velvidende, at hvis vi nogensinde kom derop, så ville det være trange kår, som da vi var der dengang, hvor United slog os 9-0 og så videre. Ja. Men pyt med det. Altså, det er, det er sådan i England. Der har du Ipswich, der må du holde med siden den der lejlighed. Du holder lojalt fast lige meget, hvor ringe det går. Hjemme i Danmark, der forstår jeg så, at du har et hold, som vi nok lige er nødt til at få forklaret for de lytter, der ikke kommer fra egen. ASO. Ja, jeg holder med ASO Boldklub. Ja. Der kan man jo sige... På det tidspunkt er jeg flyttet til Nordjylland, og jeg føler mig altid mest som nordjyde, fordi det er der, jeg sådan... Jeg kommer i puberteten og vokser til og får min uddannelse, former mit sådan politiske univers, og alt det, jeg er, det er meget formet i Nordjylland. Mm-hmm. Og da jeg vokser op der, der holder jeg bare med ASO, for det er den lokale klub. Så der er ikke sådan meget at diskutere omkring det. Og der er der sådan flere klubber, man kan holde med, vil jeg sige, når man vokser op i Nordjylland. Man kan holde med ASO, så er man meget lokalt forankret. Ja. For jeg vokser op i Nordjylland Storskov. Og det gør jeg lidt, fordi de spiller faktisk ret godt i en periode, og ryger blandt andet op i, tror jeg, 3. division. Det ryger ud igen, men pyt med det. Derudover kan man selvfølgelig også holde med Nørresundby Boldklub og OB. De er sådan længere væk. Frederikshavn? Ja, stadigvæk længere væk. Ja. Men alle de der klubber er for mig mere rivaler. Ja. Og i dag er jeg faktisk rigtig glad for, at det går godt for OB. Ja. Men jeg tænker jo tilbage på alle de år, hvor jeg har set OB banke ASO, og derfor kan jeg ikke sådan rigtig holde med dem. Nej. Jeg holder kun med dem, når de... Sådan, når det skal være, så vil jeg helst have et nordisk hold klarer sig godt. Jeg synes egentlig, det er rørende, Mads, at høre om den her loyalitet du har for de her to fodboldklubber. Ja, nu har jeg fået en ny klub, det er jo AB. Det er AB, men det er jo fordi, at... Det er min valgkreds. Det er din valgkreds, det forstår jeg godt. Men jeg går ikke og bilder folk ind, at jeg er fan af AB. Nej. Men jeg har jo været ude at se så mange kampe med AB, at jeg har fået den der respekt for alle de, der gør et kæmpe stykke arbejde derude. Og i starten, da jeg sad på stadion, på AB-stadion og så kampe, så var mit hjerte jo ikke... Det var ikke så, altså, jeg brød jo ikke grædende sammen, når der blev scoret mod AB og så videre. Men når man så har været der længe nok, så kryber det under huden, og man møder nogle af de der originaler, der er altid omkring en fodboldklub og sådan noget. Så det ved AB vokser mere og mere på mig. Det er mit nye sådan... Det er min substitut for ASO. Der er et glimrende amerikansk udtryk, der hedder acquired taste. Det er sådan, at man tillæmper sig at kunne lide noget. Det kan være en chili, som man egentlig ikke kunne lide i starten, eller det kan være et fodboldhold, man egentlig ikke kan lide i starten. Så på et tidspunkt, så vender man sig til den acquired taste. Ja, sådan har det nok med AB. Sådan nok med AB. Men jeg drømmer jo stadigvæk om, at ASO altså får styr på tingene og stormer tilbage i dansk fodbold og banker dem alle sammen. Nu skal jeg fortælle en ting, som sikkert vil overraske dig, men jeg er ikke helt så lojal. Jeg har lidt på fornemmelsen, at du har været omkring rigtig mange fodboldklubber. Ja, det har jeg, og det har jeg. Det kan jeg fortælle dig, hvorfor. Hvis vi bare tager Danmark, ikke? Jeg er vokset op syd for Aalborg, så jeg holdt med OB. Da jeg så flytter fra den egen ned til... Så er OB væk. Så er OB væk, så begynder jeg at holde med AGF. Så sker det på et tidspunkt, at Brøndby får stor succes under Morten Olsen, som var en af mine helte, så holdt jeg med Brøndby. Lidt senere så får Brøndby Michael Laudrup som træner, så holder jeg med dem igen. Men lige siden da jeg så begyndte at holde med FC København, dem holder jeg med nu. Kigger vi ud i den store verden, så har jeg for eksempel altid holdt med FC Barcelona, når Allan Simonsen spillede der, eller når Michael Laudrup spillede der, men med Real Madrid, når Henning Jensen og Michael Laudrup jo også spillede der. På den måde, så har man et meget bredere chance for at være glad. Fordi der er simpelthen mange sæsoner, hvor man får mesterne. Det kommer an på, hvad det er, man bliver glad for i fodbold. Jo. Fordi altså, i år eksempelvis, der ender den lokale rivalen for Ipswich, det er jo Norwich. I år for første gang i meget, meget lang tid, ender vi på lige mange point i The Championship, men på grund af bedre målforskel, eller bedre målscore, så ender Ipswich over Norwich i tabellen. Ja, ja. Og det er, og selvom det er som nummer 13 og nummer 17, så er det fuldstændig ligegyldigt. Fordi det er de små ting, man bliver glad for, når man holder med en klub, der ikke spiller med om at vinde Champions League. Nu handler det her program jo egentlig ikke om fodbold, men det er et vigtigt emne, og loyalitet er et vigtigt emne. Og så skal jeg komme med det, man kalder en overgang til et andet emne. Det giver ikke rigtig god mening, men jeg prøver alligevel. Loyalitet. Og jeg vil bare sige, det undrer mig overhovedet ikke, David, at du har været omkring så mange klubber. Fordi ja, det er noget, der sådan er den, altså den måde, jeg sådan fordomsfuldt, og det skal man jo være med sådan noget, går til værks, når jeg sådan bedømmer folk fra venstrefløjsmiljøer, det er den der relativisme, at hjertet ikke, altså man kan ikke have jer med i skyttegraven, fordi man ved ikke, om I holder med det land, I er født i, og så videre. Hvem er det egentlig? Hvor er jeres loyalitet egentlig? Jo. Så det undrer mig ikke, at du har været over hele paletten. Mads, du misforstår det, fordi det handler om her, det er, at man sådan har en lidt mere kollektiv tilgang til det, og på den måde, så skal man ikke udelukke det ene hold eller det andet hold. Hvis nu et hold spiller bedre i nogle sæsoner i træk, har en din helte som træner, så hvorfor ikke være lidt fleksibel? Det er meget fint. Jeg håber ikke, du har samme indstilling til ægteskabet, eller, eller er det i hvert fald afklaret med det derhjemme så? Der må jeg jo minde om, at du er en liberal politiker, så skal du slet ikke blande dig i. Men det loyale kommer her, fordi Anders Samuelsen, vores udenrigsminister, han var forleden dag til møde med den nye amerikanske udenrigsminister Pompeo, Mike Pompeo. For den lejlighed, der laver han en lille tweet, hvor der står, strålende, godt og konstruktivt møde med Mike Pompeo. Så spørger jeg, venlig som jeg er, undersøgende reporter som jeg er, kære minister, hvad bestod det strålende og det konstruktive i? Talte I om Iran-aftalen, om handelskonflikten, om kravet til 4% af BNP til NATO, og om Nordkorea? Kærlig hilsen, David. En venlig mail, ikke? Så svarer han, at det ikke er en mail, det foregår på Twitter, så alle sammen er offentligt her. Så svarer Anders Samuelsen, ja, og vi talte også om Gaza og Rusland og Ukraine og Syrien og ISIL og Thule, blandt andet. Så vi har en glad dansk minister, der opretholder sin loyalitet til den amerikanske udenrigsminister på et tidspunkt, hvor rigtig mange andre europæiske udenrigsminister og stats- og regeringschefer er en lille bitte smule mere bekymrede end vores egen udenrigsminister der. Og man kan jo godt have haft et godt møde. Strålende. Et strålende møde. Altså det kan jeg godt forestille mig. Hvis man er et lille land, og der kommer sådan nye signaler fra en vigtig allieret, så er det godt at få et godt møde med dem, hvor man ligesom får luft i sine egne bekymringer og andet. Det betyder jo ikke, at man sådan køber ind på alt det, der foregår. Hvis nu man gerne vil se, hvor glad Anders Samuelsen var for mødet med Mike Pompeo, så gå ind på hans Twitter-profil, fordi der ser vi simpelthen en lille video på 30 sekunder, hvor vi ser ham mødes med Mike Pompeo, og som underlægningsmusik, det synes jeg er et rørende træk, da han simpelthen valgte at spille Stars and Stripes. Det er bekendt kulør, det er hvor lojal, vil jeg sige. Ja, men jeg synes også, at vi står os bedst ved at have et godt forhold til USA. Det gør uanset hvilken administration de har, det kan jeg ikke have noget imod. Nej, det var godt. Det var egentlig bare for at definere, hvordan man også politisk kan være lojal. Det er jo egentlig ligesom jeg er lojal over for Ipswich, selvom det nogle gange går altså virkelig rigtig, ja, virkelig skidt. Så sender Anders jo der signal om, at vi er også lojal over for vores allierede, ja, også selvom der lige nu er en administration, der måske gakker lidt vel ud. Nej, de er i hvert fald, de er i hvert fald på flere forskellige spor. Kan du huske, inden vi nu kommer til den amerikanske udenrigspolitik lige for tiden, for den kan vi jo ikke undgå at tale om, Mads. TV-serien, Skum hed den på dansk, Soap hed den på engelsk, mellem de to familier, Tate og Campbell, de var de to hovedpersoner, man fulgte dem, og så skete der alle mulige skamysler. Det var sådan en parodi på en soap-opera. Kan du huske den? Jeg kan godt huske den, men her kan det passe, at jeg er sådan 6-8 år, da det bliver sendt i tv. Det bliver sendt på amerikansk tv fra 77 til 81. Ja, men det er deromkring. Og jeg kan huske, det kom meget sent. Ja. Så det var ikke noget, jeg sådan lige fik lov til at se. Jeg skulle mere snige mig til at se det. Men jeg kan godt huske den. Det er noget med, at der er en far, ham der med gummiansigtet, ja, er faren, ikke? Og der er en, i den ene familie. Ja, i den ene familie, og der er en af moren er sådan altid out of this world, ja, og der er noget med, at man altid skal se, hvad sker der i næste lige uge, præcis, og sådan en meget, meget, ja, sjov opsummering. Lige præcis, og det er den opsummering, jeg vil til, fordi yes, det giver mening, når vi nu har spillet om, ikke? Det her, det var den afslutning, der var på alle episoder, det er selvfølgelig ikke det samme, de siger, men vi fik altid en opsummering på, hvad vi lige havde set på blot en halv time, og så skulle vi se frem til næste afsnit. Prøv lige at høre det her. What will happen with Danny and Polly? Will her brother let it happen? Now that he's dying, what will Bert do? Will he do it quickly? Will he tell Mary? Will he pay his doctor's bill? Will Chester get himself some help at the minister's group? Or will Chester help himself to the minister's daughter? These questions and many others will be answered on the next episode of Soap. Yeah, these questions and many others will be answered on the next episode of Soap. Og det er fordi, det synes jeg er så rammende for det, vi nu skal tale om, nemlig USA's Nordkorea-politik. Fordi forhandlingerne om topmødet med forhandlingerne Nordkorea. Om topmødet, ja. Fordi vi kan sige meget lige i dette øjeblik, mens vi står her nu, Mads, men hvert øjeblik, så kan det være tippet fuldstændig om på den anden side. Det er rigtig svært at finde ud af, hvad der egentlig er, der foregår. Ja. Og jeg har været... jeg har læst mange artikler om det nu, og jeg fornemmer, at mange har svært ved at finde ud af, hvad der er, der foregår. Det, hvis vi sådan skal gøre en kort historie lang, så sådan som jeg opfatter det, så møder amerikanerne op til et forberedelsesmøde og finder ud af, at nordkoreanerne ikke rigtig er mødt op, og de har en eller anden fornemmelse af, at nordkoreanerne sådan forsøger at trække lidt rundt i manegen. Og Trump skriver så det her brev, som nu er meget berømt, hvor han udover siger, at vi har absurd mange A-våben, og vi aflyser for resten mødet, ja. Fordi det er simpelthen en skam, I ikke er til at lave aftaler med, ja. Osv. Og hvis vi lige spoler båndet en lille smule mere tilbage med, så skal vi jo tilbage til sensommeren sidste år, hvor der kommer den der store konflikt mellem USA og Nordkorea. Yes. Nordkoreanerne begynder at sende en strøm af prøvesprængninger, missiler af steder, hvad ved jeg, amerikanerne truer tilbage. Konflikten er helt oppe i det højeste leje. Den gode præsident Trump siger, at han truer dem med fire and fury, som man aldrig har set før. Ja. Det vil sige noget, der minder om atombomber over Japan. Det kunne det være. Han siger i hvert fald, det er noget, verden aldrig har set før på den slemme skala. Og han kalder ham The Rocket Man, han kalder ham fed lille mand, og den anden gode mand, Kim Jong-un, han svarer tilbage med blandt andet, kan man sige... Der var perioder, hvor det virkede ret barnligt, det der foregik. Det kan vi godt sige, ikke? Det var dengang. Men det var, fordi vi ikke forstår... Vi forstår det, ikke? The art of the deal. The art of the deal. Og det tror jeg stadigvæk, måske stadigvæk er det, der er i spil. Ja. Altså, at Trump forhandler anderledes, end vi har været vant til. Fordi nu sad vi jo alle sammen der og talte, og skulle Trump have en Nobelpris og så videre. Ja, ja. Og de amerikanske krav til Nordkorea er jo ret voldsomme. Ja. Og hvis man skal bore lidt mere i det, end er det bare et spørgsmål om, at man føler sig trukket rundt i nordkoreanerne, når man skal planlægge det her møde i Singapore. Er det handler om? Og der er, tror jeg egentlig mere på den fortælling, der hedder, at man er ikke sikker på, at man kan få Nordkorea til at gå så langt, som man vil. Nej. I hele spørgsmålet omkring A-våben. Jeg skal ikke afvise, at det også bare kan være inkompetence, ja. At vi er vidne til, men at man har en fornemmelse af, at de skal presses meget, ja. Før man får dem til det, og at man ikke gider at være statist i et eller andet nordkoreansk PR-offensiv, nej. Hvis man ikke kan komme hjem med et resultat, og så vil man hellere sende et brev, der ligesom er meget trumpsk. Ja, og vi skal lige fra den der voldsomme situation sidste efterårs sensommer, så kommer vi jo ind i en periode her op til det her møde, hvor Donald Trump pludselig kalder Kim Jong-un for very honorable man. Han var nem at lave business med, han var god at forhandle med, han var en person, jeg havde en strålende dialog med osv. osv. Og den anden begynder også at sige venligheder tilbage. Vi tror på, at der kommer det her topmøde den 12. juni i Singapore. Selvfølgelig tror vi på det, fordi det siger både amerikanerne og nordkoreanerne skulle ske. Lige pludselig, så er det som om, at nordkoreanerne slår bak. De siger, at vi kan alligevel ikke holde det her møde af to grunde. I virkeligheden den ene grund, at Sydkorea sammen med USA begynder en stor militærøvelse. Det synes de er fornærmende. Og på den anden side, at John Bolton og Mike Pence begynder at tale om det her møde på en måde, der mindede om den opførsel, som USA og Vesten udviste over for Gaddafi, som man i sin tid lavede en aftale om, at han skulle afvikle sit meget tidlige atomprogram mod, at han ville få nogle fordele. Alt det, der begynder at ske. Ja. Og så lige pludselig, så kommer det famøse brev, som du lige omtalte før, fra præsidenten forleden dag, mødet aflyses dagen efter. Så er det som om mødet er i spil igen. Ja, og Trump siger på vej ind i en helikopter, da han bliver spurgt af en journalist om det her, så siger Trump, alle laver numre, ja. Når man forhandler på den her måde. Det er sådan, det er. Jeg kan ikke komme det nærmere. Nej. Alle laver numre. Ja. Og underforstået, at jeg laver selvfølgelig også selv numre, når det er sådan. Så, men det sjove er, at når man sådan læser om det her med, at forhandlingerne er på af, og ja. Hvad der nu sker, at det slår mig igen og igen, hvor meget af den dækning, der er omkring det her, egentlig handler om, hvad man synes om Trump, ja. Eller ikke synes om Trump. Altså, det, analyserne falder lynhurtigt ned i, enten da vi først havde forhåbningerne, eller mulighederne, eller perspektivet i, at mødes med nordkoreanerne for afsluttet en konflikt, eller der er jo stadigvæk krig mellem nord og syd og så videre, der bare våbenhvile, og måske en dag kom hen et sted, hvor Nordkorea ville ændre sig og opgive sin A-våben måske og så videre. Da alt det der var der, så handlede det hele jo ikke, rigtig meget der handlede om man kunne lide Trump, og derfor synes, at det her var særligt genialt. Og nu hvor det går i den anden retning, så handler det hele om, hvor åndssvagt Trump er, og så videre. Altså, der er sket noget, med dækningen af USA og de der nuancer, ja. Som er... altså, jeg plejede jo engang, ud over at stå i kampagnesbordet, at være en del af den der dækning. Mm. Og jeg ved jo selv, det kan jeg da huske i Obama-årene i starten, når vi skulle dække Trump, at det farver selvfølgelig en, hvem der sidder for enden af bordet. Mm. Men man var jo også meget bevidst om altid, og det prøvede man jo at være på en redaktion, at det skal jo ikke være sådan personligt sympati for personer, der sådan skal afgøre, hvad man vurderer ting. Jeg synes, det er kørt helt af sporet nu. Altså, det er svært at læse noget nuanceret om, ud over det, der hænger på Trump som person, det, der egentlig foregår dernede, ikke? Og det er jo ikke... Jeg tror, det er første gang, vi har haft sådan et brev på den her måde. Ja. Men det er ikke første gang, at der har været forhandlinger frem og tilbage. Altså, gå tilbage og se Clintons forhandlinger med Ehud Barak og Arafat omkring et forsøg på det om fredsaftale med Israel og Palæstina og så videre. Altså, der var der eddermame meget frem og tilbage. Der havde du Madeleine Albright, der løb rundt i strømpesokker på Champs-Élysées for at se, om hun kunne lave en forstyr på franskmænd og FN og palæstinenser, israeler og alt muligt. Altså, det er jo... Altså, der har været... Uden at vi dengang skulle tale det hele ind i en analyse, set igennem vores, det prisme, der hed, kunne vi lide Bill Clinton eller ej? Ja. Altså. Men der ligger jo selvfølgelig også det i det der, Mads, at man må jo sige, nu sagde du før, at det brev, han sendte, var noget, vi ikke havde set før. Du sagde også, at den måde, som Trump forhandler på, er, jeg tror, det var en understatement, lidt anderledes, end hvad vi plejer at sige, hvad vi plejer at se, og det er jo sendt for dyden også, rigtigt. Nu er det jo som om, at alle i dag siger, at det var John Bolton, der spolerede forhandlingerne, eller mange siger det, fordi han lige pludselig gik ud og sagde, og det sagde Mike Pence også, at det vi vil have, det er en komplet afgivelse fra nordkoreansk side af deres atomprøveprogrammer, altså alt, hvad der havde med atomvåben, det skulle være en complete surrender. Men det havde den gode Trump jo også sagt tidligere, man kunne undre sig over, at det ikke fyldte mere, at han havde sagt det her tidligere. Han havde jo simpelthen spillet ud med en forhandlingsmetode, der er, I skal opgive 100%, og vi skal vinde det hele. Og så kan vi sige, hvis nu the art of the deal, der er, så prøver vi at tale positivt fra Trumps side her, hvad nu hvis the art of the deal, det er simpelthen bare, at vi starter med at banke ind i muren her, og sige, at vi vil have det hele. Og vi ved jo godt, hvis man er en dygtig forretningsmand, som Trump jo har været, inden han blev præsident, at man får ikke det hele. Men man kan jo godt starte deroppe, og så bevæge sig ned, fordi sådan det virker punkt, det nye brev jo næsten. Lige på det her punkt har jeg jo hele tiden tænkt, at det ville være svært for USA at komme tilbage fra de her forhandlinger med sådan et entydigt godt resultat. Fordi selvom man kom tilbage med en masse gode delaftaler, blandt andet, at nu ville der være fred mellem nord og syd, og at man måske endda kunne afmilitarisere den demilitariserede zone, der overhovedet ikke er demilitariseret. Hvis man kunne komme tilbage med sådan noget, kunne det være godt, hvis man kunne få det åbnet lidt. Og der kunne være en masse sådan positivt i det, og måske øget kontrol med A-våben, eller at på en eller anden måde fik bundet ind. Jeg har hele tiden tænkt, det ville stadigvæk være en ret ringe aftale, så længe du stadigvæk har givet en diktator som Kim Jong-un lov til at beholde og have A-våben. At der er ikke rigtig nogen anden vej for Donald Trump og amerikanerne end at gå efter, at succeskriteriet her må være, at de opgiver deres A-våben. Og det er jo et... Det gør jo de her forhandlinger meget vanskelige, fordi det er nok det sidste, de har lyst til lige at give slip på, Nordkorea. Vi får se. Vi får se, fordi vi aner faktisk ikke på nuværende tidspunkt, om der kommer et møde, og om det møde, der var planlagt til den 12. juni, måske kommer, om det endda kommer i Singapore, eller hvad ved jeg. Alt dette er på nuværende tidspunkt åbent. Jeg kan godt lide, den ene dag, så er der møde, næste er der ikke, og så er der måske, og det kører meget frem og tilbage der. Og det er, altså... På den måde er det jo noget, der er sådan meget i tråd med, hvordan Trump sådan administrerer ting. Og det må man jo give ham, at alle er sådan efterladt på sidelinjen med som store spørgsmålstegn. Ja, så læser jeg jo en dejlig historie forleden der. Det var dengang, at man troede, at mødet skulle holdes i Singapore. Alt gik den rette vej, og alle, der elskede Trump, var begyndt at uddele Nobels fredspris til ham på forhånd. Ja. Der var så faktisk 15 medlemmer af kongressen, republikanere, der nominerede ham til Nobels fredspris. Og så kommer der en fyr her, som mange af jer skal kender. Du kender ham i hvert fald, Mads. Fox News' Bret Baier. Han går ud og skriver han siger i sit program på Fox News, at han kan simpelthen se, at Trump begynder at ligne Ronald Reagan mere og mere. Vi skal simpelthen se for os, at Donald Trump og hans måde at forhandle på, det var ligesom Reagan under den kolde krig, og det han henviser til er selvfølgelig, at Reagan i den kolde krig, umiddelbart efter han tiltræder som præsident i 81, har nogle voldsomt hårde udfald mod Sovjetunionen, dengang han kalder det The Evil Empire. Han kommer til en tale, for det var ikke meningen, det skulle siges højst, at han vil udrydde hele Rusland. Det var en vittighed. Ja, ja. Men han sagde mange... Det var en god vittighed. Men det kom ud, og russerne synes ikke, det var sjovt. Pointen er bare, han sagde nogle meget voldsomme ting mod Sovjetunionen, hvorefter han ender med at være ham, der får forhandlet næsten en løsning på plads med Gorbachev, som han begynder at holde møder med. Det er jo her, Brad Beyer og dem, der holder mest af Trump, de går ind og siger, jamen den forhandlingsstrategi, som Trump han laver over for Kim Jong-un, det er bare Ronald Reagan på speed, det går bare hurtigere, men det er i virkeligheden det samme. Vi slynger fornærmelser ud, og pludselig så sætter vi os og forhandler. Hvad synes du om den analyse? Det er jo ikke min, det er Brad Beyers fra Fox News. Altså, nu er jeg altid træt af de her sammenligninger mellem Reagan og Trump, og det har måske noget at gøre med, hvordan jeg opfatter de to forskellige præsidenter, at de er slet ikke i samme liga. Men når det så er sagt, så kan der jo være noget om det. Mm-hmm. Altså, det, jeg synes ikke, det er en helt skæv analyse, det der. Og vi kan jo se, at da Nixon får åbnet Kina, mm-hmm. eller da det er også Nixon, der får lavet en slags tålelig fred med Nordvietnam og så videre, omkring Vietnamkrigen og så videre, at det er, der er tit nogle fordele ved at være langt fra hinanden politisk, så langt som muligt, mm-hmm. Når man skal lave aftalen, fordi man får ro i egne rækker, og det tror jeg ikke, man skal ikke underkende det element. Der er et fantastisk boguddrag i dag i New York Times, Mads, af en bog skrevet af en nordkoreansk afhopper, af den mand, han hedder Tae Jong Ho, og du har måske mødt ham. Det tror jeg ikke. Det er, fordi han var Nordkoreas ambassadør her i Danmark, da der var en nordkoreansk ambassade Skelvej i Hellerup. Der har du ikke været ude. Nej, der har du ikke været inviteret ud. Niks. Jeg ved ikke, hvorfor. Det var i 97-98. Ja, men det, der var... Nej. Nej. Der var du ikke ven med dem. Nej, men der var jeg jo... Altså, jeg kom først på den der ambassadebesøgsliste. efter at jeg var begyndt at dække amerikanske valg, okay. og tale meget om amerikansk politik, men så kom jeg også på ambassadelisten. Okay. Så nu for omkring 2010 og frem efter, ja. Der bliver jeg inviteret til alle mulige ambassader for at spise frokost, se noget, møde en eller anden lokal instruktør og sådan noget. Meget spændende, men ret hurtigt begyndte jeg også at sige, at jeg måske skulle noget andet den dag. Men den gode herr Tare, han er ikke længere ambassadør i Danmark. Han forlod det i 1998, fordi på det tidspunkt, da viser det sig, at Nordkorea desværre ikke har råd til at opretholde ambassader i alle de nordiske lande, så der bliver bare en i Stockholm. Han flytter ikke til Stockholm, han flytter til London, og siden er han så blevet afhopper. Nu skriver han det her interessante oplæg om, eller den her interessante bog om, hvordan der så egentlig Sverige er. Sverige er en slags Skandinaviens Nordkorea. Ja, det var også da vi troede, mødet skulle holdes en periode, ikke? Jo. Men i det her uddrag fra bogen, der kommer han en lille bitte smule ind på sin tid i Danmark. Fordi han skriver, at mens han var i 1997 og 98, der blev han ofte bedt, sammen med de andre ambassader ansatte, om at skaffe særligt godt kød og mælkeprodukter, som skulle sendes tilbage til Nordkorea, sådan at diktaturet derude kunne få noget ordentligt at spise, og han sikrede en solid og konstant sending af danske øl til Kim dynastiet derude, og han smugler også cigaretter ud af landet. Så han fik da noget ud af sin tid her, og... Så vil det sige, at den kommunistiske top i Nordkorea, de var på prins? De var på prins, og de var på Carlsberg eller Tuborg-øl, formodet. Det kan også være Harbo. Og så var de på... Man ser det for sig. De var på gode, de gik til en bestemt, der står desværre ikke, hvor det er han, men en speciel, en særlig gård. Et sted i Danmark, står der bare, det hjælper os jo ikke meget, hvor de kunne få særlig gode mejeriprodukter til Kim-familien, som de skulle have. Men på et tidspunkt, står der så her, nu bliver det interessant, ikke? På et tidspunkt holder Mr. Tare så et møde med en dansk minister, desværre unavngiven. Det er et sted mellem 97 og 98. Og på det møde, der beder Mr. Tare om 1 million dollars i en særlig fødevarebidrag via Danmark. Og han siger så, den danske minister var fuldstændig lamslået, da han så tårer i vores øjne. Men vi forestiller os bare folk hjemme, der fik bedre mad. En rørende historie, ikke? Meget rørende. Jeg tror, det var Poul Nielsen, fordi han var udviklingsminister for Socialdemokratiet på det tidspunkt. Så jeg tror, det har nok været en socialdemokrat. Det har det været. Det har været en, der tænkte, at det her det var sådan set meget fint. Du, en anden stor ting for USA i den forløbende uge, var jo, at en af USA's allerstørste forfattere, en af de allerstørste i hvert fald i de sidste, hvad skal vi sige, halve århundrede, Philip Roth, døde 85 år gammel. Ja. Det, jeg har altid godt kunne lide Philip Roth. Jeg skal dog sådan sige, at det værk, som flest, tror jeg, kender af Philip Roth, Plottet mod USA, er det ikke det, det hedder? Jo, kom Plottet mod USA. Ja, det har jeg fået i gave rigtig ofte. Mm-hmm. Jeg har 4 eller 5 eksemplarer af det. Okay. Alt sammen med nogen, der har skrevet i det, så jeg ikke sådan at kunne regifte den videre. Okay. Så den ligger sådan derhjemme, og det er aldrig lykkedes mig at komme mere end 30-40 sider ind i den, Nej. Før jeg må give op. Det er lige samme problem, havde jeg med alt, hvad George Orwell har skrevet. Det er sådan lidt samme type roman, ikke? De her romaner, hvor man sådan tager Animal Farm eller 1984, mm-hmm. hvor man sådan, det tog mig meget lang tid at komme igennem dem, og der var ikke nogen glæde ved det. Så de her bøger, der er skrevet med det forsæt sådan at sige noget politisk, mm-hmm. Pakket ind på en måde, så det ser ud som om, at som er så tykt, at det ikke er til at misforstå. Det har aldrig sagt mig noget. Så det må jeg indrømme, at den er jeg aldrig blevet... Jeg har forsøgt flere gange, det synes jeg, man skylder de mennesker, der giver en bøger. Og det er altid er gået i stå. Ja. Og kender du det, når man bliver så træt af bøger, at man, når man tager dem derfor på ved siden af sengen, rækker ud og tager dem, og tænker, jeg tager lige et kapitel mere, og så ser vi, om ikke bliver god nu. Ja. Og så... Sådan havde jeg det for eksempel, da jeg læste Christian Jensens bog i Danmarks Tjeneste. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Den var lidt kedelig. Du må forveksle den med en anden bog. den var lidt kedelig i Danmarks Tjeneste. Men Philip Roth... Men Philip Roth, når vi taler The Dying Animal, og de her bøger... Altså, Philip Roth er jo... Den politiske Philip Roth, not so much. Det var ikke mig. Men Roth, som denne her forfatter, der beskriver den maskuline seksualitet, den meget maskuline seksualitet. Jeg kan huske, at jeg engang læste, at kvinder måtte ikke... Man skrev til nye Philip Roth-bøger, blev aldrig sendt til kvindelige anmelder. Mm-hmm. Fordi det ville bare gå helt galt. Mm-hmm. Det skulle altid være mænd, der sad og anmeldte. Jeg ved ikke, om det er en anekdote eller... om det er sådan der, men sandt er det, at feminister havde ham. For det her syn på, Philip Roths beskrivelse af den maskuline seksualitet, som jo altid lidt er den samme, som er noget med, at mænds seksualitet er, at de begærer kvinder, uanset hvad de siger, og at de egentlig godt kunne leve med hovedløse kvinder, hvis det ikke var, fordi de synes, ansigtet var så kønt, men i bund og grund, at det her... univers, og Roth, det er jo ikke bare havnearbejderen eller håndværkeren, der har det syn på kvinder blandt mænd. Det er også i Roth-univers altid professoren, altid litteraturprofessoren, der sidder med den kvindelige studerende og synes, at hun siger nogle rigtig, rigtig spændende ting om Shakespeare, men det er egentlig mere noget andet, han tænker på, når han sidder der med hende. Ja. Og det der univers, og da det sådan holder op, synes jeg var... Altså det var utroligt spændende for mig at læse. Det var hans unge år, så vender han jo tilbage til det i sine senere år, fordi han bliver så deprimeret over, at han ikke længere har den virilitet, som han havde. Ja, det er The Dying Animal, ikke? Så vi har de der to spor ind imellem, Mads, selvom du ikke synes, det er så interessant. Så er han jo politisk, og den bog, du lige nævnte, der hedder The Plot Against America, jeg kommer i tvivl om, den hedder Plottet mod Amerika, eller Komplottet mod Amerika, på dansk. Det er jo en bog, hvor han forsøger at sige, at i stedet for, at Franklin Delano Roosevelt vinder valget i 1940, så vinder Charles Lindbergh i stedet for... Så bliver det en fascistoid magtovertagelse. Og det var selvfølgelig alle, en bog, som jeg det... lige skal sige, den bog er forholdsvis ny, for den er fra 2004. Ja, alle, der har givet mig den bog, har altid været venstreorienteret. ja. Der har ville sådan med glimt i øjet sige noget til mig som højreorienteret. Nu skal der jo ikke meget, for man bliver opfattet som venstreorienteret, når man giver en bog til dig. Der er jo ikke mange, der kan forære noget til dig der. En anden bog, hvor han også bliver politisk, men på en lidt anden måde, det er den bog, der hedder The Human Stain. Og der har jeg kun set filmen. Okay, det er den film, der er med Anthony Hopkins. Men det, der er interessant ved den film, eller ved den bog og den film, det er, at han forsøger sådan, uden at komme sådan rigtig tæt på det, så handler det om, at i 1990'erne havde USA også en identitetspolitik, som fyldte meget, ligesom den gør i dag. Dengang var der en stærk moraliserende, som kom på baggrund af i udstrakt grad Bill Clintons opførsel i forhold til kvinder, mens han var præsident. Og det optager jo så også Philip Roth, fordi han i stigende grad synes, det er trættende at opleve, hvordan man moraliserer, hvordan der kommer sådan en moralsk overdommer over, at man ikke må have affære, man må ikke have udenomsaffære, man må ikke sammen med kvinder, man må ikke alle de her forskellige ting. Og det ønsker han sådan at gøre et oprør imod med den her filmen. Lad os lige prøve at spille et lille klip, som er med bogen og filmen. Fordi vi har et interview her med Philip Roth, hvor han bliver interviewet i 2008 af The New York Times, hvor han taler om den her bog, hvorfor han laver den, og indimellem der får vi nogle klip med Anthony Hopkins i rollen som historieprofessoren, der kommer galt afsted. Prøv at høre. Well, I began the book with an incident. The incident was that a professor in a classroom uses the word, what is the word he uses? Spooks. Right, you see, I'm afraid to say it. He uses the word spooks and is misunderstood by his two black students and suffers as a result. Okay. Mr. Thomas, William Thomas, see here. We have 5 weeks into the semester and I haven't even laid eyes on these folks. Can anyone tell me, do these people exist, or are they spooks? It happened to a friend of mine at Princeton. He was white, the last man in the world who carried a drop of prejudice in him, and it created a terrible mess in his life. The only issue is the non-attendance of these students, their inexcusable neglect of work, and their sheer chutzpah. I was engaged by that story and wanted to do something with it. And then I thought, what if the guy is black and nobody knows it? To charge me with racism is not only false, it is spectacularly false, and you know it. It's a false accusation, and the uses to which it's put lead him to resign from the college. So I just felt that there was something afoot in the late 90s, just a great explosion of righteous moralizing, which Americans are gifted at. Ja, han siger altså, at amerikanerne er sådan særligt talentfulde i forhold til at moralisere på sådan en selvretfærdig måde over for andre. Og den her konkrete historie handler så ikke om Bill Clinton, men det handler om en professor på Princeton, der udsættes for et angreb for anklager om racisme, selvom ifølge Philip Roth er han den sidste racist, der findes i hele Amerika. Men han kommer til at sige et ord forkert, der kan misforstå. Han siger, at der er to, der ikke deltager i undervisningen, ja. Og så siger han, at de her spøgelser glemmer åbenbart, at ordet spooks bliver brugt som en nedsættelsebetegnelse for sorte i USA. Blandt andet kaldte man sådan nedsættende de sorte, der var en sort eskadrille under 2. verdenskrig, der kæmpede på USA's side, og dem kaldte man for spukvaffe. Mm-hmm. Sådan en nedsættende betegnelse, man vide i USA om sorte, der jo forsøgte at bekæmpe Hitler, men så lavede man det ordspil, og det får han så blandet sammen her, og så kommer der jo den her sag, og der plot-twistet er jo så, at i The Human Stain, hvis jeg husker det rigtigt, at den her professor hele livet igennem har skjult, at han har, at han er afroamerikaner. Ja, han er sådan en meget lys afroamerikaner. Lys afroamerikaner, og det er faktisk Anthony Hopkins, der spiller rollen her. Det er jo interessant, fordi det her, det er sådan en 90'er-debat, der dels handler om moralisering i forhold til udenomsaffære, men så handler den også om moralisering her i forhold til, hvad man må sige og ikke må sige. Og det der, Philip Roth skriver om i den her bog, The Human Stain, er jo et emne, der sådan hele tiden kommer igen, og det er det, han siger, det er sådan et emne, man har i USA, men man sådan bliver moraliserende lige pludselig. Og hvis vi så springer til nutiden, Mads, så kan vi jo sige, at hele den der diskussion om at moralisere i forhold til, hvad man må sige og ikke må sige i USA, herunder på de amerikanske universiteter, den dør aldrig. Det er som om, den aldrig har været større. Nej, den dør aldrig, og den bliver ved med at vende tilbage, og identitetspolitikken er jo sådan et absurd amerikansk bidrag til den politiske diskurs, ja. Og man forstår jo godt, hvorfor den er i USA, på grund af den fødsel, USA har som nation, altså at man tager land fra oprindelige indbyggere, at man har nogen med sig, der bliver betragtet som husdyr og bliver op, som man holder som slaver og så videre. Der er mange træk i USA's historie, der gør, at det er nok ikke så mærkeligt, at netop den historie vil føre til, at man bliver nødt til igennem tiden mange gange at diskutere, hvad er det egentlig, vi forstår ved den her nation? Ja, præcis. Hvem er med i den, hvem er ikke? Og er alle med i den her nation på lige vilkår, når vi siger, at der skal være lige vilkår for alle her? For det er jo tydeligvis historisk, har det bare ikke været sådan. Og så havde vi en situation, to situationer fra den sidste uge, der sådan set er meget interessante, hvor vi er inde på samme område med os. Først så har vi en diskussion, hvor at NFL-ejerne, altså ejerne af de amerikanske fodboldhold, er gået ind og sagt, at man skal rejse sig, stå op, når den amerikanske nationalsang den bliver spillet. Man må ikke sætte sig på det ene knæ, som der var mange sorte, der gjorde i protest mod, hvad de kaldte politibrutalitet mod sorte i USA. Det er interessant, fordi der har vi en situation, hvor alle ejerne af fodboldholdene er hvide. Næsten alle spillerne er sort. Ja, mange af dem. Næsten alle spillere. Vi så to billeder, som jeg så fra en kamp, hvor altså fra sidste år, hvor der kun var én hvid på hvert hold, der så står op, mens alle de andre har sat sig ned på knæ. Det er igen en diskussion, som vi ofte har talt om her i programmet også. En anden episode fra sidste uge, det er Kendrick Lamar, en af dine yndlingssanger, går i gang til en koncert med en af sine sædvanlige hits, og så kalder han en publikum op. En hvid fan kom op på scenen, og jeg sagde jo også, at vi sådan talte om årets album, for jeg synes, Kendrick Lamar er en fantastisk kunstner, men jeg havde det meget svært med Kendrick Lamars sådan, identitetspolitiske kurs. Mm-hmm. Og den har jeg så fået understreget i, at man kan godt være en stor kunstner, og så et politisk rødhoved. Mm-hmm. Det er noget, der i det hele taget ret ofte hænger sammen, synes jeg. fordi Kendrick Lamars omkvæd synger hun så i den tro, siden hun nu er kaldt op på scenen for at synge, at hun synger den så, og i den indgår der så det, på korrekt sprog hedder N-ordet. Ja, nikker. Ja. Indgår i teksten, og det synger hun, fordi hun tror, at hun som fan skal synge det, at hun er blevet bedt om at synge, og så bliver hun udskammet på scenen, fordi en hvid må ikke bruge det ord. Nej. Og det er jo bare sådan omvendt racisme, at der, hvis der er ord, som kun sorte må bruge, så er vi ikke meget videre, så end man var tidligere. Altså, det er ikke måden sådan at løse det der på, og Kendrick Lamar står sådan fuldstændig intellektuelt falit tilbage nu. Og hvis han ikke bryder sig om ordet nikker, så skal han selv lade være med at bruge det i sin egen musik. Det er i hvert fald svært at blive hævet op på scenen som fan, og så skal stå og lave teksten om, mens man står og synger lige ved siden af den kunstner, man holder meget af. Ikke? Stakkels pige. Det giver ingen mening overhovedet. Hvis vi går tilbage i tiden, vi går bare lidt tilbage i tiden et øjeblik, Mads, så kommer vi tilbage til nutiden, men det er fordi, vi skal tale om, hvordan der selvfølgelig på andre områder er meget stor fremskridt i forhold til hele den her diskussion. Tilbage i august måned på en brandvarm dag i Washington D.C. på The Mall, der stillede Martin Luther King sig op foran Lincoln-monumentet og holdt en af de en af de absolut mest berømte taler i hele verdenshistorien, I Have a Dream. Og lad os lige prøve at høre en lille smule af den her og lyt særlig godt efter mod slutningen. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, The sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Ja, det han taler om her, den gode Martin Luther King, til allersidst, det er jo, at han siger, at jeg har en drøm om, at en dag i det dybt røde, og røde skal her forstås som den farve, markerne har, jorden har, Georgia, der vil børnene af tidligere slaver og børnene af tidligere slaver ejere stå side om side i en forenighed, som ikke galt tilbage i 1963. Georgia, det er sådan en del af det dybe syden på det der tidspunkt, stærkt racistisk område, og så i den forløbende uge, Mads, der sker der simpelthen det, at der er en sort demokratisk kvinde, der vinder primærvalget om at blive Georgias næste guvernør. Ja. Og det er jo stort i den hans scene. Ja, det er det. Altså, når vi taler om Deep South, så er det jo Alabama, det er Mississippi, og det er Georgia. Ja. Det er sådan der, hvor man også har haft den allerdybeste racisme overhovedet i USA. Du finder også noget af det selvfølgelig i Tennessee og Kentucky og Louisiana og i North og South Carolina og en lille bit smule i Florida, men Deep South, det er sådan et kapitel for sig. Og der fylder det stadigvæk meget. Altså det kan man simpelthen mærke, når man rejser i området. Det er nogle vidunderlige stater på mange måder, men de har også den her fortælling, og du kan stadigvæk møde mennesker, der er meget optaget af det her. Du kan møde sorte, der aldrig nogensinde vil stole på hvide, og du kan møde, og fuldstændig overbevist om, at der findes en komplot om at slå dem alle sammen ihjel, og du kan møde hvide, der helt konsekvent bruger N-ordet om sorte, og simpelthen bare for at sige noget grimt om dem. Og der sker der simpelthen det, at Georgia-demokraterne gør det, som man ikke troede kunne lade sig gøre, fordi så tænker man så, at man der tabte det der guvernørvalg på forhånd. Man vælger en sort kvinde som sin kandidat til det næste guvernørvalg, der falder her i efteråret. Hun hedder Stacey Abrams, så lad os lige prøve at høre et lille klip med hende, hvor hun, hun er sådan en lidt frodig afroamerikansk kvinde fra syden, og hun holder her en tale, sådan lidt i den der stil, som vi kender, når vi er i gospelkirker. Lad os prøve at høre. But let me tell you, I am so grateful to the thousands of you in this room and around this state and around this country who have joined me on this drive to history. We are writing the next chapter of Georgia's future, where no one is unseen, no one is unheard, and no one is uninspired. This was a hard-fought race, and I know for the journey that lies ahead, we need every voice in our party and every independent thinker in the state of Georgia. We need us all to be energized, and we need to be side by side so we can succeed. And so I hope that you will all join us in our fight for the future. Now let's go get it done. Ja, hun er i hvert fald ret i, at hun skal have alle med sig. Hun kæmper en kamp dernede. Det vil jo være historisk, det vil være interessant, det vil være spændende, hvis hun kunne vinde. Altså især Georgia er jo, på grund af den økonomiske udvikling, der har været i staten de seneste 30 år, der har den ændret sig. Og den har jo gået fra at være lige så meget Deep South som Alabama og Mississippi, hvor jeg godt kan afsløre, der er vi ikke lige på vej mod en sort guvernør. Det tror jeg. I hvert fald. Ja, det skal jo ikke. Men det ville overraske mig. Men Georgia har udviklet sig meget, og ved valget, der vinder Trump jo meget, meget, meget, meget snævert. Og er ikke på den måde tættere på, altså han er lige så tæt på at lide nederlag der, som havde det været en swingstat. Derfor har det måske været et spørgsmål om tid, men det er bare historisk. Det er jo den stat med borte med blæsten og det hele. Altså, det er jo det er den stat, der på mange måder er indbegrebet af, hvad sydstatsracisme er. Mm. Og det er så den stat, der er ved, sådan at gå, ved at ændre sig så meget, at man nu har en realistisk bud på en sort guvernør, og så en kvinde endda. Ja. Hun er jo på mange måder også den rigtige type kandidat. Hun har meget sådan religiøs råd, og politisk er hun en, der har stået fuldstændig på den her sådan, nye venstrefløj, der er kommet i USA, vi også har set med Bernie Sanders og andre. Så på den måde er hun en ret interessant kandidat, og det bliver meget spændende at se, hvordan valgkampen med hende kommer til at udspille sig, fordi altså, demokraterne har jo stået og kigget ind i det her syden, man tabte helt tilbage i 60'erne, da man netop gav sorte rettigheder i USA, som burde have været en selvfølge, men der mistede man også syden. Mm. Og hun har jo selv sagt, Abrams, at det er ikke de hvide tidligere demokrater, der bor ude på landet i Georgia, hun baserer sin valgkamp på. Dem kan hun ikke få tilbage for den, underforstået. De er tabt for altid et eller andet sted. Det er en ny type vælger, hun går efter. Og derfor siger hun også, at det, der er utrolig vigtigt, det er, at vi skal kunne energize alle de her folk rundt omkring, for vi har brug for hver eneste stemme. En tredje ting på det her område, som var interessant i den forløbende uge, også foregik med Donald Trump, det var, at Donald Trump inde i Det Hvide Hus besluttede sig for at benåde med tilbagevirkende kraft Jack Johnson. Og Jack Johnson, det er en sort mand, som i 1908 vinder verdensmesterskabet i heavyweight, altså i sværvægtsboksning, hvorefter han ikke så lang tid efter bliver dømt og indespærret, fordi han havde været amoralsk, og han havde brudt det, der hedder The Man Act, som betød, at han ikke måtte lov til at transportere en kvinde på tværs af statsgrænserne tilbage i 1910. Det blev han altså dømt for, sad indespærret indtil han stak af og alt sådan noget den stil. Men han bliver altså forleden dag benådet af præsidenten. Og lad os lige prøve at høre præsidenten inde i Det Hvide Hus i forbindelse med, at han står med en række familiemedlemmer til Jack Johnson og nogle tidligere bokser, og ikke mindst Mads, din favorit, Sylvester Stallone. Prøv at høre her. And the champ, you all fought very, very hard to get this done, so it's my honor to do it. It's about time. How's that for an autograph? Okay. Det sidste her, Mads, det er det, jeg synes, der er interessant, for jeg talte jo tiden op. Der går 5 sekunder fra, at Donald Trump, han begynder at tage en speedmarker frem og underskriver benådningen her. Og det går så langsomt, jeg har set, hvordan han skriver. Og så siger han henvendt til en af Jack Johnsons familiemedlemmer, what's that for an autograph? Han er meget stolt af sin signatur. Ja, det er den er også flot. Det er alligevel interessant, at præsidenten kalder sin signatur på en benådning for en autograf. Ja, det er det. Det er lidt usædvanligt. skal vi være helt ærlige. Men det er jo samme præsident, der nogle gange ikke lige kan huske, hvem er det, der er min kone, og hvem er det, der er mit barn af tredje ægteskab. Det er sådan, det kan godt gå lidt hurtigt. Og som forleden dag kom til at stave sin kones navn forkert. Det var så barnet af tredje ægteskab, han byttede hende rundt med Melania, Betamellani, og sådan kan det jo gå, altså, når musikken spiller. Sådan kan det gå. Den her situation, Mads, det er jo simpelthen Sylvester Stallone, der har kæmpet en kamp for, at Jack Johnson skal benådes med tilbagevirkende kraft, og den har Trump så på et tidspunkt hørt, og så beslutter han sig for, sådan skal det være. Så selvom vi går 100 år tilbage i tiden, så har han altså fået en officiel benådning. Familien er i øvrigt meget lykkelig for det, og Jack Johnson er et ikon i amerikansk sport, også fordi han er en af de allerførste sorte, som kom for lov til at spille på den store bane, altså bliver altså verdensmester i boksning. Ja, man kan jo sige, og Johnson var jo egentlig også provokeret dengang, jeg tror. Altså, jeg er ikke helt sikker på det her citat, så står alle test, men jeg mener, at der er et citat derude, at Johnson jo, han er dybt racistisk i USA, ikke? Og han elskede den mulighed, han havde for at kunne komme ind i en boksering og så banke luften ud af en hvid mand, fordi der kan han ligesom afreagere på den uretfærdighed, han ellers var vidne til i samfundet. Var det ikke dejligt at se, ingen ringer end Sylvester Stallone inde i Det Hvide Hus? Fordi vi taler jo tit om, at der ikke er så mange kulturpersonligheder, der bakker op omkring Donald Trump, og her har vi faktisk en, som har været lidt overset. Han er heller ikke på toppen af sin karriere, rent filmmæssigt, Sylvester Stallone længere, men han stod der i Det Hvide Hus. Jamen, det er jo en god sag. Må ikke de fleste var gået med ind på den, selvom Hollywood-eliten sådan synes at beslutte sig for, at man rører ikke ved præsidenten. Ja, men Sylvester Stallone, han er der. Ja, men han er også en god mand. Han har lavet mange opbyggelige film. Ja, hele den kolde krigs, sådan moralsk univers, hvem er vi egentlig med, hvem er vi ikke med, det lærte jeg ved at se Rocky og Rambo-film. Rocky og Rambo-filmene, som jo er fantastiske 80'er-film, ikke? Jo. Og meget opbyggelige. Det, jeg skal jo snart være far, og det, ja. Snart min søn bliver gammel nok til det, så skal han jo simpelthen lige igennem det materiale. Skal han hedde Rocky eller Rambo? Nej, det bliver Johannes efter min yndlingsevangelist. Det kunne også godt have været flæde. Ronald efter din yndlingspolitiker. Men ham skal vi ikke snakke mere om i dag. Jeg synes, Johannes er et meget mere passende dansk navn, hvis du vil høre mit råd. Det ved du jo ikke. Men nu fik du det alligevel. Tak. Vi er færdige med denne uges udgave af Kampagnesporet. Her i studiet var Mads Fuglede og mig selv, David Træs, og vi er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24/7. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.